Şu yürekte asrap kızgangenmiz. Sevemendi ünge etmedik hissiz. Üzettik yetmedi kelta kolumuz. Bizge yakkanlarga yakmedik hissiz. Belki sever diye dil tola sorak. Tünleri uklanmayı kütüp kongırak. Telbelerce sevdik sevmedi bırak. Bizge yakkanlarga yakmedik hissiz. Essiz, essiz. Bizge yakınlarga yakmadık essiz. Essiz, essiz. Bizge yakınlarga yakmadık essiz. İmiş melikege şevzade kirek. Üstümüzden külüp kılıçtı ermek. Çin sevgi yok iken oldu bir ertek. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Mindik başı yigik mecnin talgı vak. Yirge karab türgen tuğlin aygı vak. Kembekallik eybme yaki bir gün. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Essiz, essiz. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Essiz, essiz. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Yemek çupanımız, taze kalbimiz. Belki şunun için yoktur kadrımız. Hata buldu mu ya biz sevgenimiz. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Üç dört günlük sevgi kuzun kör kılıp. Teşlep keter bir gün kiregin alıp. Keler nadir mırza kadrini bilip. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Keler nadir mırza kadrini bilip. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Essiz, essiz. Bizge yakınlarga yakmadı gitsiz. Essiz, essiz. Bizge yakınlarga yakmadık essiz.